نبی اکڑا شرف البرکات نو پتی صورت کی وی علا ارس ولا مسلا او یر ورکی دمداہنتنا یر ورکی دمداہنتنا یر ورکی دا شانی مناسبت مل کی سورت کی بیان مسلے توحید نپدی سورت کی بیان دے اس بات نبوت پتی سورت کی بیان دے مل کی سورت کی اس بات توحید نبدی صورت کی اس بات دے گو نبوت اور دی وجی صداقت دا اللہ دا پیغمبر اول کی ذکر کرے دے یا ملک کی صورت کی نبی و دا شرک فی البرکات نبدی صورت کی بیان دے آگا چاہا پا شرک فی البرکات کی مبتلا ہو دا پا والا واقعہ ذکر کئی اللہ پوزی پمانا دے حرف او گوار قلم آگا چلی جیرا قلمونا گانے ذکر کرن قلم آگے خدا چا پلا سکے دے مطلب دا کو بادشاہ دے کو وزیر دے کو وزیر اعظم دے او جو داخت وزیران دیا دا جانے کو منشی دے قاضی دے کو مفتی دے کو وکیل دے ارے بلا چرا چاہتا بیان واؤری نہ بدا چری من لی جی ڈالے وانے دے مارا مان سنی قرآن درخل باندھ بھی مجنون سنی والے ایسی نمتا دارا خام حاضر دے غیر ممنون چن بھائی من کرے شرے او یقین ننت خام خاپ اخلاق اونچا تو باندھے دلی ونی اخلاق نہیں اگر خبر نہیں میں اخلاق بیسی بس تلسی رونا پکر چوبنی تو اوگونی گئی چپکم یا ساسو باندھ دے لے ون تو یقین رفتا دیکھ پو دے پارا چاوان دی چی گمراہی گمراہ شوئی دلین دی اللہ نا ادا اللہ خبو دے پہیدہ اتنی ان کو بان دے پس خبروں مانا المکردبین نسبت درو کون کو وطو خوہگنی دی لو تو دینو کا چی سس چی تو پس سس بشی دی او خبروں مانا داریو دیر قسم خورن کی مہین سپک ہم مازین اے جود حق برس مشائی من امیم لون کے پچو لائی باندھے دیر من کو ان کے لیے خیر دنی کئی دو قرآن اور دو سننا تو دنی کئی موتا دن دہر نہ دیاتے تو ان کے عظیم گناہگار ہو تل ان بد جبے باد غال کا زمین او پس دی حرام کے دا لس سوا دی ذکر کر لا چالا کیا گا ودو لو تو دینو بیو دینون چادا سیوت ملا سیوت دنیا والا ذکر کر مکذب دے حلاف دے دعا مہین سپک دے دری سرور محمدین ایف جو دے دا حق پرستو ایف جو دے دا حق پرستو پیشا کو توحید و سننا آ حق پرست نشیا نو دی ملک کی را خدمت توحید کیا کرے دی ملک کی را خدمت توحید کیا کرے نہ جو تو کے چاند پر کوئی اسی کی منہ پہ پڑتا ہے دا خدمت کو ان کی اللہ دینا مشا پرست منا من کو ان کے دلی کئی موت دن و اصیم ات او تل بد جبے بد جبے اودا صفت او باد غالی کر رہی مفت دلی حرام کی دا ان کان با مالی و بنین ددی وجنا چیدے دے خاند مال او دا اولاد ہر کل چلو سے جبد واندے یا تنو دمونگا نوائی دے را کسی دو منو دی غردے چوبا دا گدے آلال خورتوم پدی سن ماندے خورتوم اکل کی لوئی مطلب دادا دلی اخڑے نہیں بولے گا کبھی بے ادا ہوا نام بچوں بلونا ہوں ازمائش کرو منگ گئی نہ کہ سنگی کی ازمائش کرو منگا نہ باغ والا ہوں کم واقعی کی قسم انہیں اخوڑن کہ خام خا چکی بمی دے باغ مسلم سوا کو ان کی ولایت کا سنون او نیم جدا کرے الہ حق دے الہ باطل نہ دا حضرت شیر رحمہ اللہ مانا دا او دا بہتر مانا دا دا مطلب نہ دے کہ ان شاء اللہ انہیں ویلی نجوڑے باغ تباشو ان شاء اللہ ویل نہ فرض دیو نہ واجب دی نہ فرض دیو نہ واجب دی یو سنت طریقہ دا مستحب دی ان شاء اللہ وایا دا اللہ خپل پیغمبر تنویلی دی خدا دا سی عمل نہ دے چکنی فرض و واجب دے چپا ترک باندی بندہ مستحب دا عذاب گردی فتواف علیہا طائف من ربکا ہاں ان شاء اللہ وایا دا بہتر عمل دے وہی آخر بھی لے رہی فلا ان شاء اللہ وام جی مڑک دے آئی والی مکر ان شاء اللہ وایا خیر خود مینا جی مڑک دے ان شاء اللہ وے رولا جر مشتا کلار نارا تی چاویز تی دے سر سومان راگ نقض لے رہی ان شاء اللہ وار لرکا نو خدی والاوی رالی جا ان شاء اللہ رالم نوی سدرا وسطی دلی نا ان شاء اللہ نہیں وسطی بولی ان شاء اللہ اگر آنا چاہیے سالمان ہوئی کہ ان شاء اللہ آیا دا ہوا جی دا جی مڈک دے پسپل زان مانی نظر مدوا کوا کہ دا زیما اور دا زیم صبح سی اور صبح ساکاریا دا دا اللہ انداز سے سی ولا يستثنون اوني وجدا کرے لا حق دے لا باطل نہ فتوا والے ہا پس چکر وہ بدوان دی تو آئے ہم میرے رب کا یو چکر وہ ان کی آزاب ترو طرف سانا وہ ہم نائمون او دیو دا پاس باحت پس اگر دے دا با کسواریم پشان تا جس پین سوا مطلب دا یا تیار با ہوا آیا پشان تا تین سوا اگر دے دا آیا مانا کئی کسوریم پشان تدش کی توڑے یا مانا کئی کسوریم پشان تد اچ دل دولا پشان تد اچ دل دولا دل دل اگر دے دو فتنا گو پسوا گر کے بلتا سبا کو ان کی انیود والا ہر دیکھو دا چی سبا کئی فصل خلوان دی تیرے ایتا سواری مین چکا ان کی دمی ہو مطلب دا چی سبا خیجی نچی خل فصل رسی دیلی ایا فخواب دا ملیار دا مقابل واجی تلل با انو اندقوان ها جنگلی آب او تلل چی سوک شرنگ وانوری چی پلانکے خلاو چی مسکرانی نشی اتی اگر آجی کی ما یو شانان مکارو لی دور میڑولی نبل جو بیا بعد تک جس من کاری نوت دے او سات دم اوکڑا نو بیا بہ شروع ولا او دا اگر بنی دا لو پیغام خنر کر دو بخاری دے خنر بہ بخاری دو فلما پانتو لکو بزوان شو دے او دے جی تخاوتون پڑی پڑی خبری کولے تاکی داخل نشی دی باتا نم دا دی پتا سو مانی سو مسکین مطلب دا خبری پڑی پڑی کولی چی سو کی وانوری زنی بندہ اگا ویڈا سی کیا سی نا بیا دا سوال لگا جی اگا فرد دکشای را اگا دخل پلار دیر سپت کرو او دیر اچت کرو نگا چاوی چیر سوک شاعر دے ناوی راشی چرائے وقتی دے چوئے کا تیدل مدد پلاو دیدیل ورلاندے ہوتے دے ابیدہ دا شانی روی نوی داولی نوی دا دے وئی کدا لشن ونو دا لشن آواز ہو پیزی نوی آبا گاوانڈیان وئی نوی لے ہو پیالج بائی را دے وئی چیرو سو خبر بیشی ادے دیدہ دا شانی روی نو ما دا سپلار پا دمر دمر شایرانو باندی پا اشعار کیو چکل مطلب دا خوش شایر اگر ریما نو اللہ یدخلن الیوم دا کی داخل نشی دیبا کپن نمبر دو پتا سو باندی سو مسکینا وغدو او اگردل دی فمن دا جگان باندی قادرین تا قدر ان کیا یا مطلب دا فخفل قص ایراد باندی تا قدر ان کیا فلما راوها پس ار کرے جولی ورد دا باغ نوویل دی مونگا چیل ازوالون مطلب دا لارا نوکشی لگوالون خام خا خطا شمیو یعنی زمون دا باغ پفلان کیوان چلے اغیلا پفل لار تلے را امون پفل راگ لیو نیچے بے اوکا دیدل چینا قبلی لاتارا ہند بھائیوالان باغ دے غشتا دے نرخات لاتارا پفل باغ دے چاپی ربا نشترے خدا خود منگا ختم شرے یجاہی بل نحن محرومون بلکہ منگا محروم گلی شویہ منگا کو باغ دکھتے شویر کنا ویلا اوساطوہم اگا بہتر در دیا فدین کے عقل کی علم اقل لکم اینوی لما تاسوتا لولا تسبیحون چولی پاکی نبیان وی تاسوتا اللہ لی صدارانونا نتاز ولایت تسمون مانا اگا اپی جندہ دا داری تاید دیا دلتا ولدان وی کی لولا تستثنون تاسول استثناء انشاءاللہ مولی نوی قالو نوویل دی سبحان ربنا پاکی در از منگتا انہا منگا جوگ منگا ظالمان پس مخامو صبح دی دی پا باگوان دی چی ملامتا کوئی او بل ملتا با شرک کون اغوینا نا ملتا با شرک کون قالو نوویل دی یا ویلانا ہے حلاکت دی منگتا انہا کننا تو آگین منگا جوگ منگا سرکشی کون کی زردر از منگا دا چی پا بلکی برا کی منگا تا فرد دینا منگے رغبت تراغبون میلان کون کی رغبت کون کی کذالک العذاب درشانی و عذاب یعنی در عذاب اس دنیا او خام خاضات کافی ردی ویلے لو کانو یعلمون کاش چلی کوئی گی یقیناً دپار دپر ادگار ہوا عین با ربهم در رغبت سرا جنت ند نعمتن وی ایپا سبا دردن گے مسلمانان وشانت دا مجرمانو سدی تاسلا سرنگ بے سلک وی تاسوا اللہ بچائی ظالمان مشرکان داغی سرب سے قانون کیا ان کا دابا اللہ کو مالک دے خدا بظلمی نہ کہے او زان ہوا چلے اول آزاد جوان تیر کرے دے آزاد جوان تیر کرے کل کل تکرالک اگر کلاس کی وی زنتحان ورکوما منگا زان وچلے وغی سرا دوری جائدونے بیا ملوی اگر جاغی ملی کل کئی زاو زنتحان ورکوما مولی زکر دل دا ظلم خکاری داولا سخکاری ظلم والا خکاری ندر کشانی اللہ وی اے پس بگر منگا مسلمانان پشانت دا مجرمانو سیتا زلا سرنگ بیسل کو ایتا سوا ام لکم کتابون یا کستا سو پار کتاب دے جو پائے کل والا ایتا سو چیزی نمتا سو پار پا دی کی خام خاقا سو ایتا خیئے رون چی اوالا کو ایتا سو وخو ایتا سو یا کتا سو پار دی وادی آلینا پا منگا باندے بالی رتن مضبوطی تر قیامتا تر ردل قیامتا پوری چیزی نمتا سو پارا لما خام خار سبھی چی سلے کبھی تاسو تپوس کر گئی نا کم یو دئی دیدار کر رہی مدی وا دامن دے پدی سوکھ دم وار دے ام لہم یا کر پا رہے گئی شور کار مددگار آندی سدار آندی پس رات دن کی رہی کئی سدار قربانی کی جن دے رشتے لیا پکمر ازمان دی کی سرگن والے بہت ریشے پانڈئی نا بس داد اللہ کی وقت دے او منگا اللہ نے میری بولے منگا رد سات نبی خبر ویدعو نیر سجودی منگا ریت کی تیت نشو بیانو لے ویدعو نیر او ببر لیشی لے الى سجودی سجدیتا پس طاقت من لری لے خاشیتن بسواروہم یری ان کی بھائی ترکی گئی رسید بھائی جائی کا دلت پتا کی سرو گئی یو راؤ نہیں رسو جو دے چرا بلنے شو دنیا کی الى سجود سجودا وهم سالمون الى سجود سجلا وللجل او دخر وجود ولكن لي الا تسجن وكري تابدار وكري فسفريد ما عرسو كي نسبت ضرور كي دي بيانتا ضرور كي درجب درجب سواور کو دیتا داس ترمن لا یعلمون چیدئی ون پوئی گی امولت اور کمالیتے کنن تدبیر بمارے مضبوط لگ لگ بیرانی سما دا بغتل سواور کمان ادے و پوئی گینا ہم تسالهم اجران اے غارت دیس اے وز فزدید وجد تاوان مصقالون دان کلی شویدی یا دیتر دیتر دیلم دلیت فهم یکتبون فزدیلی کیا فاسبر فاسد صبر کوا فی سلی نفر روتا او مکی جتا فشانت دمیوالا سموکی کی چغکر اللہ تا وہو مظلوم او دے ڈاک دغمنا لولا انتظارکہو نعمت من ربی ہی کچھرے میرے دا خبرا چھومون دلا نعمت دطرف دل احبالنا چھر اللہ احسان دوش کدانوے لانو بیضا بالعرائی مخام خواہ گردول شیبو پسا میدان مانی او بدے بدکڑے شیبے ونا لاللہ نعمت احسان ہوا اللہ پسا میدان گردو وامبت نالے شجرت میرت دین سورے فاسات کی رائے دیا فج تباہ ربو پس برکدر رب در پسی گر رو دے من صالحین کاملین ہونا او یقیناً قریبی آتسان جی کفر کرے رہے چی خام خان ویا ریتا بی افسوارہم بستر کفر واندی ار کلچی واوری رہے اللہ کتاب از ذکر قرآن کریم او وائی دے یقیناً دے رہے خام خالے وانے انہی را مگر پند پارد مخلوقات واخر روان محمد اللہ